Injil Lukas bab 20. Ing sawijining dina nalika Yesus pinuju memulang marang wong akeh ana ing padaleman suci sarta martakake Injil, para pangareping imam, para ahli Taurat lan para pinituwa padha sowan ing ngarsane. Tuwin munjuk marang Yesus, "Kula sami kapangandikan ana menggahangen panjenengan nindakaken samukawis daya menika kanthi pangwaos menapa. Saha sinten ingkang maringi pangwaos menika dhateng panjenengan?" Paring wangsulane Yesus, "Aku ya arep takon saprakara marang kowe. Aku kandhanono. Pambaptise Yohanes iku saka swarga apa saka manungsa?" Wong-wong mau banjur padha rembukan, ujare, "Menawa aku padha kandha saka swarga, wong iku mesti kandha, yogene kowe padha ora nganggep. Nanging yen aku padha kandha saka manungsa, wong-wong mesti bakal padha mbenturi nganggo watu marang kita. Amarga padha yakin yen Yohanes iku nabi." Nuli padha matur yen padha ora mangerti saka ngendi baptisane iku. Yesus banjur ngandika, "Yen mangkono aku ya ora gelem kandha marang kowe, kalawan panguwasa kang endi anggonku nglakoni samubarang kabeh iku?" Yesus banjur paring pasemon mangkene marang wong akeh. "Ana wong gawe pakebonan anggur. Nuli disewakake marang wong-wong tani. Banjur lelungan menyang papan kang adoh nganti sawatara lawase. Barang wis tumeka ing mangsane, tumuli kongkonan abdi siji nemoni wong-wong mau. Padha dikon nglatekake pandumaning pametune pakebonan. Nanging abdi iku banjur digebugi dening wong-wong tani mau lan dikon bali nglentung. Sawuse mangkono wong iku kongkonan batur liyane. Nanging iku iya digebugi lan diwirang-wirangake dening para wong tani mau lan dikon bali nglentung. Sabanjure nuli kongkonan maneh kang kaping telune. Nanging iku iya ditatoni dening wong-wong mau sarta tumuli diuncalake menyang sanjabaning kebon. Kang duwe pakebonan anggur kondo mangkene. Apa kang kudu tak tindakake? Tak kongkonan anakku kang kinasih mesti bakal dieringi. Nanging bareng wong-wong tani iku weruh anake mau, banjur padha rembugan, "Iku ahli warise. Ayo dipateni wae supaya warisane dadi duwek kita kabeh." Anake mau banjur diuncalake menyang sanjabaning pakebonan anggur sarta banjur dipateni. Saiki apa kang bakal dilakoni dening kang duwe pakebonan anggur iku tumrap wong-wong mau? Kang duwe pakebonan bakal teka lan nyernakake wong-wong tani mau sarta kebone anggur banjur disewakake marang wong-wong liyane. Krungu kang mangkono iku, wong-wong mau banjur kondo, "Aja pisan-pisan nganti kelakon mangkono." Nanging Yesus tumuli mirsani marang wong-wong iku lan ngandika, "Menawa mangkono apa tegese nas iki? Watu kang tinampik dening para juru gawe omah, iya iku kang wis dadi watu pojokan. Sapa wae kang tiba ing watu iku, bakal ajur mumur. Lan sapa wae kang ketiban, bakal remuk." Para ahli Taurat lan para pangareping imam banjur padha ngudi nyepeng panjenengane sanalika iku uga. Amarga padha mangerti yen wong-wong iku kang dikarsakake ana ing pasemon mau, nanging padha wedi marang wong akeh. Marga saka iku, para ahli Taurat lan pangarepe imam-imam padha tansah maspadakake marang Yesus. Banjur ngutus telik sandi kang etok-etok dadi wong mursid supaya padha njiret panjenengane sarana pitakonan, temah bisa ngladekake panjenengane marang wewenang lan panguasane gubernur. Wong-wong mau padha ngaturake pitakonan marang panjenengane mangkene, "Guru, kula sami mangertos bilih sedaya pangandika tuwin piwulang panjenengan menika leres, sarta bilih panjenengan boten pados pangalembono, nanging kalayan teman-teman mulangaken margining Allah. Kula sami kepareng ngaturaken pajek dhateng kaisar menapa mboten?" Nanging Yesus ora kekilapan marang kaculikane wong-wong mau. Mulane banjur ngandika, aku tuduhono duit dinar. Iki gambare sopo, lan iki tulisane sopo. Atur wangsulane kang kadangu. Gambar lan seratanipun kaisar. Yesus nuli ngandika. Yen mangkono, kaisar caosono opo kang wajib kok caosake marang kaisar. Lan marang Allah, opo kang wajib kok caosake marang Allah. Dadine wong-wong ora bisa njiret, krono pangandikane ono ing ngarepe wong akeh. Wong-wong mau podo kairaman, krungu paring wangsulane iku, lan banjur podo meneng. Nuli ono wong Saduki sawetara, ya iku kang ora ngakoni anane patangen, podo sowan ing ngarsane Yesus, lan matur pitakon marang panjenengane. Guru, Musa paring dawuh dateng kula sadaya mekaten. Menawa ana wong kang duwe sadulur lanang tilar donya, mongko sumahe isih urip, nanging ora tinggal anak, sadulure mau wajib ngrabeni sumahe iku, supaya bisa nukulake turun kanggo kang wus tilar donya mau. Kalampahan wonten saderek jaler pitu, ingkang angka satunggal emah-emah. Wusana lajeng tilar donya, boten tilar anak. Tiang estri wau lajeng karabi dening ingkang angka kali. Lajeng dening ingkang angka tiga, tuwin makaten salajengipun. Urut-urutan karabi dening saderek pitu wau. Nanging sadaya sami tilar donya boten tilar anak. Wekasanipun, tiang estri menika inggih tilar donya. Lah, samenika, kados pundi tiang estri menika? Benjing ing dinten patangen. Lajeng sinten ingkang dados semahipun, amargi pitu-pitunipun sami nate dados semahipun. Yesus nuli paring wangsulan, pangandikane, wong-wong ing donya iki padha omah-omah lan diomah-omahake. Nanging wong-wong kang padha kaanggep pantes tampa panduman ana ing donya liyane iku, lan ana ing patangen saka ing antarane wong mati, iku bakal ora omah-omah lan ora di omah-omahake. Sabab podo ora bisa mati maneh. Kaanane kaya para malaikat sarta podo dadi putraning Allah. Awit wus podo katangekake. Ana dene mungguh tangine wong mati iku, Musa iya wis mratelakake ana ing sajroning carita bab grumbul eri. Anggone nyebut pangeran Alai Abraham, Alai Iska, tuwin Alai Yakub. Panjenengane iku dudu alai wong mati, nanging alai wong urip. Awit kang ana ing ngarsane kabeh iku wong urip. Krungu pangandika kang mangkono iku, banjur ana ahli Toret sawetara matur, Guru, paring wangsulan panjenengan menika kasinggihan sanget. Awit wong-wong mau wis padha ora wani matur pitakon apa-apa maneh marang Yesus. Yesus banjur ndangu marang wong-wong mau, kepriye dene wong kok bisa ngarani Mesias iku tedhake Daud? Mongko Daud piyambak ana ing kitab Mazmur ngandika mangkene. Dawuhe pangeran marang Gustiku, sira lenggao ana ing tengening sun. Nganti tumeka mungsuhira wis padha ing sun dadekake anci-anci ing talapakaniro. Dadi Daud nyebut panjenengane Gusti. Kepriye dene uga dadi tedhake? Nalika wong kabeh padha ngrungokake, Yesus banjur ngandika marang para sakabate. Padha ngawikanana para ahli Toret, kang padha seneng mlaku-mlaku nganggo jubah landung, lan seneng tampa pakurmatan ana ing pasar, sarta seneng linggih ing ngarep dhewe ana ing papan pangibadah, lan ing papan kang ingajenan ana ing pahargyan, kang padha mangan omahe rondo-rondo nganti entek, sarto kang nasarake wong kalawan donga kang dawa-dawa. Wong iku mesti bakal tampa paukuman kang luwih abot.